काम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 अनुसार 24 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम जी सिद्धांत की तरफ ख्याल करे तो बड़ा विचित्र मालूम होता है। केवल दूसरों के हित के लिए ही काम करना, केवल केवल अपने लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय यज्ञ तप दान आदि अपने लिए करना ना, वो ये राक्षसी स्वभाव है। अपने लिए करना, रिश्ते कहता है कि मैं नहीं मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, सुबह ना मरूं, शाम को ना मरूं, गीले से ही ना मरूं, उत्सुक से ही ना मरूं, पशु से ही ना मरूं, पक्षी से ही ना मरूं, लौ से ही नहीं मरूं, लकड़ी से भी ना मरूं, अस्त्र से ही ना मरूं, शस्त्र से भी ना मरूं, ब्रह्मा की हुई सृष्टि से भी ना मरूं, वृक्ष से मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, मेरे मेरे लिए करो सगला, जो स्वभाव राक्षस हो। मनुष्य के बाद केवल दूसरों के लिए देवान भाव रहता नहीं, तेरे देवा भाव यंत हुआ, अपने लिए नहीं, केवल उनके लिए, केवल उनके लिए। ये गृहस्थाश्रम की ये पद्धति ऐसी विलक्षण बनाई है भगवान ने, बड़ी अलौकिक विचित्र है। केवल दूसरों के लिए, हित के लिए। 5 ऋषा होती है, 5 ऋण है, उनके चुकाने के लिए बल विश्वदेव रोजाना करना, तो ऋण चुकाने के लिए करना, अपने लिए नहीं। एकदम ब्रह्मणे न मम, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। हमारी संस्कृति कुछ बहुत ही विलक्षण है, बड़ी अलौकिक है। आवती थी दूसरों के लिए, वो दे करके फिर न मम, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब आराम रहे, सबके आनंद मंगल होता रहे, सब जीते रहे, सब निरोग हो जाए, सब ऐसे हो जाए। ये पद्धति हमारी सृष्टि रचना ऐसी ढंग से की है, चारों वर्ण चारों आश्रम इसी ढंग से। भगवान भी नर नारायण होकर उत्तराखंड में दुनिया के हित के लिए तपस्या करे, तपस्या तो वे करे कर दुनिया के हित हो, सबका हित हो। ते प्राप्त बंदी माम सर्वभूति हिते रथा, लबंते ब्रह्म निर्वाणम के सर्वभूति हिते रथा, प्राणी मात्र का हित हो, अपने सुख के लिए नहीं। अपने लिए करते उनको भुंजते ते त्वगम पापा, ये पतंती आत्म कारणात, अपने ये पकाते खाते पापी पाप का भक्षण, कोरा पाप का भक्षण करते हैं, केवल दूसरों के हित के लिए। चलना फिरना खाना पीना बैठना उठना सोना जगना सब सब क्रिया दूसरों के हित के लिए। अपने लिए मुक्ति भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। कल्याण भी दूसरों के लिए, हित दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए आप साफ हो जाता है, अपना कल्याण हो जाता है, पर अपने लिए नहीं। कितनी विलक्षण संस्कृति है अपनी, बड़ी अलौकिक है। केवल दूसरों का हित हो, खाना पीना भी अपने लिए नहीं, अपना क्या, अपना जो स्वयं है वो अपना है, उसके सिवाय अपना नहीं है। शरीर भी अपना नहीं है, मन बुद्धि अपना नहीं है, बुद्धि ये अपना नहीं है। इनको शुद्ध करना, इनका संयम करना, इनके शुद्धि के लिए स्थूल शरीर का भी संयम करना अच्छी तरह से सूक्ष्म शरीर के स्वास्थ्य के हित के लिए, सूक्ष्म शरीर का भी सूक्ष्म शरीर के हित के लिए, अपने कार्य शरीर का भी समाधि के हित के लिए, अपने लिए नहीं, कितनी विलक्षण बात है। कहते मनुष्य शरीर तो मुक्ति के लिए मिला है, तो मुक्ति के लिए मिला तो ये तो मुक्ति बताते हैं, सबका हित करने में तो मुक्ति है, स्वार्थ में थोड़ी मुक्ति है। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए, गृहस्थ आश्रम भी दूसरों के लिए, मेरे सिवाय सब सुखी हो जाओ, वो कहते मेरे सिवाय सब सुखी हो जाओ, एक एक प्राणी घर का एक एक सदस्य ये भाव रखे कि मेरे सिवाय दूसरे जितने सदस्य है इनका कल्याण हो, इनको आराम मिले, इनका हित हो, इनका बड़ा हो। इससे क्या होता है कि बड़ा प्रेम होता है, इससे ये समझ नहीं सकते। अरे सारी बात आपस का प्रेम होता है, ददाति प्रतिगृहणाति गोह्य माख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम् प्रीति लक्षणम्। भोजन करे भोजन करावे, देत लेत मन संकल्प धरी, लेने में लेने में दोनों ही, देने में ही दूसरे के लिए, लेने में भी दूसरे के लिए, केवल देते रहो नहीं लोगों तो प्रेम नहीं होगा, देने वाला अभिमान होगा, लेने वाले की घृणा नीचा हो जाएगा। इस बात कितनी विलक्षण संस्कृति है, हर एक व्यवहार में ऐसा हो दूसरों को हित हो, सर्वभूत हिते रता रति प्रीति, किस बात में कि सबके कल्याण में। आज इतना राक्षसपना हो गया, इतना अशुद्धपना हो गया, इतना पतन हो गया, हद कर दी, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो गया। आगामी कलयुग में क्या होगा भगवान जाने, इस बात की तरफ ख्याल ही नहीं होता है। भाई आपको सबसे प्रार्थना है कि ये भाव बनाओ कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों हित कैसे हो, दूसरे धनी कैसे बने, दूसरे सम्मान कैसे हो, दूसरों की महिमा कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, दूसरों का निर्वाह कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आनंद कैसे मिले, सब भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए। ये मनुष्य मात्र का भाव होना चाहिए। हमारी ये भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, इसका मतलब है सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, हृदय से। ये बात समझ में नहीं आती हरेक, समझ में कैसे, स्वार्थ ही स्वार्थ बना है, रग रग में भरा है। तो ये बात सीख रही है भैया अपने को, आप लोग कृपा करो, ये अपने अनुष्ठान ऐसा करो, अपना जीवन ऐसा बनाओ, बाहर नहीं तो घर में ही सही, मेरे सिवाय दूसरों का हित कैसे हो, हमारे माता पिता को सुख हो, मेरे स्त्री पुत्र को सुख हो, मेरे भाई भुजाई को सुख हो, इनको सुख हो, तकलीफ परिश्रम मैं करूं, हित इनका हो, यहां शुरू कर दो। परिश्रम करना उसको, मैं इनका हित कैसे हो, इनका भला कैसे हो, ये अपने में एक विशेषता लानी चाहिए। अगर सत्संग करने वाला भी ऐसे नहीं करेंगे तो किससे आशा की जाएगी। जो सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, भजन में लगते हैं, उससे तो ऐसी आशा की जा सकती है। स्वार्थी आदमी उसका किया जाए, दूसरे को मारकर खा जाए, उसे क्या आशा की जाएगी। कैसे जीव जंतु मात्र का है तो सर्वभूत हिते रता, ऐसे एक प्रेम बढ़ता है, एक प्रेम। आज वो समझ में आनी मुश्किल हो रही है, आज बात अकल में आनी कठिन हो रही है। बम्बई में एक सज्जन ने बात सुनाई, बम्बई की बात सुनाई, बम्बई में बात हुई, अपने भतीजे थे घर पर, तो चाचा ने कहा कि भाई ये हरे राम वाले आवे ना, उनको चंदा देना है। पेपर जाकर पूछा आए थे, दिया कि ना, क्यों, हमारे क्या काम आवे भी, उनको क्यों नहीं बताओ, हमारे क्या काम आते हैं। तो हर वे काम आते हैं, वो चंदा दान उदान होता है, चंदा है, हमारे में कोई मतलब नहीं, निरर्थक क्यों, अब इस बात से क्या होगा कि बूढ़े माता पिता को क्यों क्या फायदा, बूढ़े बैल बूढ़ी गाय को क्यों क्या फायदा, सभी की फायदा ही होगा। शेर जी ने कहा कि पहले दूर कोई मर जाए तो वहां जाना चाहिए, आज का नहीं जाना चाहिए। शेर जी ने कहा किसी मृत्यु हो जाए कुटुंब में तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले स्नेह था आज उधर स्नेह नहीं है, इस वजह क्यों खर्चा लगाओ नहीं जाना चाहिए। अब केवल देखा दे कि मैं क्यों खर्चा लगाऊ, भाई प्रेम था, एक प्रेम आकर्षण प्रियता, हित तो उनका हो, उनका भला हो, वे राजी हो, वे प्रसन्न हो, कुटुंब में स्नेह नहीं रहा। स्त्री अपना सुख चाहती, पुरुष अपना सुख चाहता, परस्परम भाव यंत्र है बात ही, परस्पर उनका सुख देखना, वो उनका सुख देखे, अपना सुख नहीं। भंजते थे तो पापा ये पसंद थे आत्मकारण अपने लिए, रसोई बनाए पापी पाप का ही भक्त, कोरा पाप का भक्त करते हैं। इस वजह से सबका ही तो इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है। जिस देश में जो चीज होती है भगत मन न होने से उसकी मन में आती है, तो अपने देश में उपकारी बहुत सज्जन हुए, संत महात्मा हुए, गृहस्थ हुए, राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े दूसरों का हित करने वाले हुए। एक सिंहासन बत्ती सी पुस्तक थी मैंने देखी, आप लोगों ने पढ़ी होगा सिंहासन बत्ती सी, विक्रमादित्य का सिंहासन निकला, सिंहासन को और कोई बैठा लगा तो पुतली बोली, एक एक पुतली 32 कथा है, इस सिंहासन वही बैठ सकता जो विक्रमादित्य के समान हो, तो उसे कई कथा है 32 कथा है, चावल पड़ पड़ी थी याद नहीं है। वो एक देवी का भक्त था, तो देवी को खुश करने के लिए तेल में अपना आहुति दे देता, वो तेल पक जाए तो देवी खा ले, फिर वजी ला देती। तो विक्रमादित्य वो गया, उसको पता लगा, उसने कहा कि तू मत कर, मैं करूंगा इस बात को, तो अपने सब शरीर में मन नमक मसाला जुजार तेल तरह का सब शरीर में भर करके तेल में पड़ गया। वो देवी बहुत खुश हो गई कि भाई आज तो मसाला बहुत बढ़िया मिला, कोई कह चाहता है कि अब ये रीत छोड़ दो, आप अब किसी से ऐसा मत करो, ये छोड़ दो। तो उसकी मौत बचाने के लिए आप खुद पड़ गया उसमें, ऐसी ऐसी कथा है हमें, ऐसे जिनका उपकार का है, इसमें विक्रमादित्य सम्मत चला है, कई कथाएं ऐसी दूसरे हित के लिए अपने शरीर को नष्ट, अपने धन का नष्ट, अपने सब कुछ नष्ट कर देना, दूसरों को हित हो, सुख हो, आराम हो। रंती देव की ऐसी बात आती है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की, बड़े बड़े सेठों की चित्तौड़ पर चढ़ावी हुई, तो भामाशाह सेठ थे, राणा ने कहा क्या करें, कहता था आपका ही है ये, मैं ही तो लड़ते रहे इतना धन सब आप, अपनी सब चीज ही बस दूसरों के लिए, ये हमारे देश की रीत है, ये भारतीय संस्कृति है। राम जी भी कहते हैं अंगद से कि काज हमार ताश, ये तो हुई, ये तो उसका होना चाहिए रावण का। तो सबकी रीति यही बात, सबका ये तो उसमें सबका ही हित होगा, मेरे एक एक दूसरा का हित चाहे तो हित ही होगा, हित होगा ही नहीं, अरे अपना अपना सुख चाहे तो सभी दुखी होंगे, कोई सुख होगा ही नहीं। क्या एक संस्कृति, क्या एक बात है। तो गीता ये कह रही है भाई, गीता का अर्थ ही पढ़ना हो तो ये पढ़ाई है, असली हमारे जीवन से सबको आराम मिले, रास्ते में कोई आ गया मिले बात करी तो सच एक तरफ जार बात करनी चाहिए, वही बात नहीं, आने वाली तकलीफ होगी हर एक काम में, दरोज में खड़े रह जाए बात करने में, जूती उतार दरोज उतारे, अब हरे ठोकर लगे, एक तरफ उतार दी अपनी, छोटी छोटी बातों में नहीं रखा, वही बड़ी बातों में नहीं रखेगा, छोटे में नहीं रखेगा, वो बड़े में नहीं रखेगा। सब बातों में एक दूसरे का हित हो, दूसरे किसी को तकलीफ न हो जाए। आज परवाही नहीं है, हमारा हित होना चाहिए। हमें चयन करने से मतलब किसकी चाची ताई है। धनुकुलदेव महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। अपने सुख हो जाए, अपने सुख बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, सेठ हुए, राजा हुए, शूरवीर हुए, किस तरह की बात होती है। एक लोटा पानी कितनी विलक्षण बात, कितनी जोखिम अपने डाल दिया, कृतज्ञता कितनी। थोड़ा भी उपकार जिसने पाया है उसे उर्ण नहीं हो सकता। मैं आज ऊपर पाया नहीं, अपने ही नहीं लेना, खाए जाना उसको, खाए जाना। ये दशा है तो ये खास चीज है, अपने देश की, अपनी संस्कृति की, अपने सिद्धांत की, वेद पुराणों की ये रीति है। इसकी आवश्यकता बहुत है। अभी भूख है संसार में, इस वास्ते बड़ी आवश्यकता है। तो आप लोग कृपा सभी कैसे हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका भला कैसे हो। भाव बनाओ, सब भाव उद्धार हो तो दूसरों का भी सामने, फिर दूसरे का, अपने को छोड़ दूसरे भाई, इनका हित हो। मनुष्य में सफल हो जाए और अपने लिए करना हृदाक्ष है, अपने लिए करना, जब ध्यान करना, तब से करना अपने लिए, सबके हित के लिए। सबके हित लिए करने वाले का हित हो ही नहीं सकता, उसका हित कैसे होगा जिसका भाव ऐसा है। पर अपने हित के लिए नहीं, सब दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की मुक्ति के लिए, दूसरों के आराम के लिए, दूसरों के आदर के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए, दूसरों की प्रशंसा के लिए अपना काम करें। ऐसा होने से क्या होगा, त्याग स्वतः ही त्याग होगा, स्वतः ही स्वाभाविक। अरे अपने लिए करने से स्वतः स्वतः ही स्वार्थ स्वार्थ पर जाओ। जो कुत्तों में भी है, कुत्ता खेलते हैं, रोटी मिलती है लड़ाई कर ले आपस में, ऐसे रोटी के लिए लड़ाई कर ले तो कुत्ता में मनुष्य को क्या फर्क आया। तो भाई इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है, जरूरत है। भारतवर्ष को भूख है, भूख क्यों, भारतवर्ष ऐसे हुए हैं, पहले साधुओं में हुए, गृहस्थों में हुए, माताओं बहनों में, भाइयों में, धनी आदमियों में, गरीब आदमियों में, सब में, पशु पक्षियों में हुए। कथा आती है तो इस बात की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है। सर्वभूति तेरता, आज बहुत ज्यादा ही पतन हो रहा, बहुत ज्यादा पतन। राम राम राम राम। आप लोग कृपा करो, दूसरों से आशा मत रखो। दूसरा सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, वो क्या करेंगे बताओ, जिनको बात ही नहीं मिली। गड़बड़ी करते अपनी मर्जी से दुख भोगोगे, बिना की मर्जी के। अभी पाप तो गुण अपनी मर्जी से, नरक भोगो दुख से। जेल खाना में बात कही मैंने, आप सुनो हम जेल ही है, तो जेल ही कौन, पाप तो करे मेरी मर्जी से, गेद भोग जल भोग दूसरी मर्जी से, सब संसार से कर रहा, सुख भोग अपनी मर्जी से, दुख भोग पर मर्जी से, सब जी है। अभी मर्जी सुख भोगने वालों को दुख मिलता है, दुख नहीं मिलता नहीं तो सभी जेल खाने में। तो भाई इसे बचो अपने, पर दुख दुख सुख सुख देख है, पर दुख से दुखी दूर सुख सुखी। तो पर दुख से दुखी होने वाला दुखी नहीं हुआ कभी, पर सुख से सुखी वाला सदैव आनंद में ही रहेगा। पर दुख से दुखी होने वाला दुख होगा ही नहीं कभी, अपने दुख से दुखी होने को दुखी होना ही पड़ेगा। तो ये बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी समझने की है, अपने लोगों के काम में लाने की है यार। हर समय ख्याल रखो कि सबको कैसे आराम हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए, सबको भगवान के दर्शन कैसे हो जाए, सबको तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए। भाव बनाओ अपने, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। तो क्या हुआ है, जैसे रह गए पहले थे वैसे वैसे रह गए। सर्वस दिया और उसने ही नहीं देखा, उसने दिया, सबने दिया, ऐसा बोलिए पहले जैसे रह गए पूरे के पूरे। और प्रेम बड़ा भारी बढ़ गया, त्याग बड़ा बढ़ गया, घाटा पड़ा ही नहीं। ये प्रेम तो घाटा का ही है, इसमें घाटा नहीं पड़ेगा। पर पहले हिम्मत होनी चाहिए भाई, घाटे के लिए करते हैं हम तो। शेर ने कहा था नारायण को, अरे नारायण घाटा कर रहे कुछ दुकान में, कोई दोनों घाटा कर, मेरे सामने बात है, इतना कैसे पैदा कर रहा है, घाटा कर घाटा कर। कोई ऐसा मालिक मिलेगा हमें मुनि हो गए घाटा कर। घटा नहीं करते क्या कहते हैं, अपना गोविंद होने पर क्या है। इस बात देखते संस्था काम कर रही किताब प्रेस, ये भाव है मूल में, बीज होता है ना वैसे ही होता है। तो बहुत कमियां बहुत है, बहुत कमी शेर जी भी कहते थे, अपने तो कहेंगे अभी तो हो ही, परंतु तो भी बीज है काम करता है, भावनाएं काम करती है। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब भगवत प्रेमी बन जाए, भगवान के भक्त बन जाए, तत्व के बन जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सब ऐसे होने की आवश्यकता है। आप इतने काम करोगे तो बहुत भला हो जाए, इतने आदमी लग जाए, दुनिया का भला कर दे, शहर का भला बहुत जल्दी कर दे। हित करने की बात का असर होता है, बात नहीं उसकी क्रिया का असर होता है, वचन का असर होता है। यद्यचर श्रेष्ठ तत्व देवी सहयत प्रमाणों को लोग वर्त है। आर्थिक यद आद आचरती में 5 शब्द है, स्मरण को 2 शब्द है। यद आचरती श्रेष्ठ तत्थ एव इतरो जन तत् तत्थ एव इतरो जन सहयत प्रमाणों को लोकस्तन वर्त। इस वास्ते सबका हित करो तो सब दांत भेज कर छाती कर करो, क्या बात है। हिम्मत करो कि सबको सुख कैसे हो, सबका आराम कैसे हो, सबका भला कर, घर में भी शुरू कर दो, घर में प्रेम बढ़ जाएगा। इस बात में धीरे जैसे लड़े भाई भाई लड़े, अब आज मिट जाए बिल्कुल पहले से तक हमें तो वो आप मारवाड़ी कहावत है कि भूखों ने भूखा पावना वे मांगे वे दे नहीं, धाया धाया पावना वे देर वे ले नहीं। भूखा ने सगा भूखे वे मांगे वे दे नहीं, धाया धाया सगाई सगा वे देर वे ले नहीं। तो देर लेनी तो दी चीज बढ़ जाएगी, लेने से चीज घट जाएगी। घर में काम धंधा मैं करूं आदमी ज्यादा काम जाएगा थोड़ा, अरे तू कर में काम ज्यादा आदमी थोड़ा, फिर नौकर रखो। आपके नौकर रखते हैं वे घर में नौकर रखते हैं क्या, वे अपने घर का काम करे आप काम का कर रहे। आप बड़े आदमी का घर का काम ही नहीं कर सकते तो बड़े आप हुए वे हुए। वे भी गृहस्थी साधु थोड़े ही हुए, आपके नौकर रहते हैं वे साधु है क्या, उनके घर बार है बाहर बच्चे हैं, वे अपने घर का आप करो, दो घर का काम करे आप पलगोर हो गए जो अपने घर का काम भी नहीं कर सकते। बड़े आदमी कहला मन में समझे हम बड़े आदमी, बड़े आदमी तो है सो ये भाई है। जगह कुल पर बंद है तो इसी बात है भाई, तो अपनी हिम्मत रखो, क्या बात है। अपने को बल मिलता है, अपने पुस्तकों मिलती है, गीता प्रेस की पुस्तकें मिलती है सस्ते में, पढ़ो और काम में लाओ। सरलता से बड़ी सुगम से बातें बताई हुई, कैसी बढ़िया बात है। सर्वभूत ही देखता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत हारने से सुगम काम कठिन हो जाता है।